Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. A w serwisie Trójki o dzisiejszej akcji AgroUni w Warszawie. Apel koszalińskiej prokuratury po tragedii w Escape Roomie na początku roku. Będzie też o problemach z dostępem do lekarzy geriatrów. Protesty, które utrudniają życie warszawiakom, szkodzą, a nie pomagają rolnictwu. Nie przysparzają też sympatii rolnikom. W ten sposób minister Jan Krzysztof Ardanowski komentuje dzisiejsze wydarzenia. Rano na placu Zawiszy kilkudziesięciu rolników związanych z AgroUnią zablokowało ruch. Rozsypali jabłka, położyli na torach tramwajowych świńskie tusze, podpalali race i opony. Protest nie był zgłaszany miastu, został zorganizowany jako zgromadzenie spontaniczne. Minister rolnictwa mówi, że toczą się rozmowy w ramach porozumienia rolniczego. Jeżeli prowadzimy rozmowy i ustalenia będą realizowane przez rząd, to w tym momencie organizowanie protestów jest raczej gestem desperacji i bezradności. Już po zakończeniu protestu lider AgroUni Michał Kołodziejczak tak wyjaśniał w nagraniu umieszczonym w internecie jego przyczyny. Pokazaliśmy, że państwo nie jest przygotowane do rządzenia, do bronienia Polski. Jeżeli ktoś nie potrafi obronić w tym kraju ulicy, to jak może obronić Polskę przed napływem wątpliwej jakości towarów z całego świata? AgroUnia chce, żeby w supermarketach było więcej produktów z Polski i żeby były dokładne oznaczenia, skąd pochodzi żywność. Policja zatrzymała 8 uczestników rolniczych protestów. Koszalińska prokuratura szuka osób, które kiedykolwiek bawiły się w escape roomie, w którym na początku roku doszło do tragicznego pożaru. Zginęło 5 nastolatek. Chodzi o pomoc w odtworzeniu wyposażenia pokoju zagadek, tłumaczy prokurator Ryszard Gąsierowski. Chcemy skontaktować się z osobami, które mogą mieć wiedzę na temat tego, jak wyglądało wyposażenie escape roomu, a także w jaki sposób udzielano im instruktażu co do przebiegu gry, ewentualnie warunków zachowania bezpieczeństwa. Naoczni świadkowie i ewentualnie wykonane przez nich pamiątkowe filmy czy fotografie mogą być pomocne w dalszym prowadzeniu śledztwa. A świadkowie mogą zgłaszać się do prokuratury okręgowej w Koszalinie albo tamtejszej komendy miejskiej policji. 4 stycznia w Escape Roomie przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie wybuchł pożar. Zginęło w nim 5 uczennic gimnazjum. Pokój zagadek prowadził Miłosz S., 28-letni mieszkaniec Poznania. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu do 8 lat więzienia. Sejmowa kancelaria będzie wnioskowała o usunięcie z zestawu prasy dostarczanej przez ruch do kiosku na terenie Sejmu tygodnika z antysemickimi artykułami, poinformował na Twitterze dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzułka. Dodał też, że sprawdzona została cała lista tytułów. Poseł Michał Kamiński pokazał tygodnik Tylko Polska z hasłem na okładce Jak rozpoznać Żyda? Poniżej jest też pytanie, jak ich zwyciężyć? Poseł wezwał marszałka Sejmu do wyjaśnienia, jak to możliwe, że tego typu treści są dystrybuowane w polskim parlamencie. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu wyjaśniał, że kioski w Sejmie obsługuje ruch odpowiadający za dobór tytułów, a osoby sprzedające prasę nie są pracownikami kancelarii. Andrzej Grzegorzułka dodał, że adresatem ewentualnych wniosków w sprawie tygodnika Tylko Polska powinny być organy ścigania, a nie kancelaria Sejmu. W ostatnich 10 latach co prawda podwoiła się w Polsce liczba lekarzy geriatrów, to jednak nadal jest ich za mało, przekonuje wiceminister zdrowia. Zbigniew Król mówił o tym podczas sejmowej komisji, która dyskutuje nad możliwymi zmianami w systemie opieki geriatrycznej. Jak przekonywał, dla resortu to jeden z priorytetów. Skutkuje to przyznaniem wyższego wynagrodzenia zasadniczego lekarzom, którzy wybierają tę dziedzinę medycyny jako przedmiot specjalizacji w trybie rezydenckim. Krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii profesor Tomasz Kostka podkreśla, że z powodu starzenia się społeczeństwa konieczne są gruntowne zmiany w opiece nad seniorami. Mówił też, jak jego zdaniem powinna wyglądać wzorowa opieka. Osoba starsza idzie do lekarza rodzinnego, który najlepiej jest jednocześnie geriatrą, który nie wysyła do 20 specjalistów, który ma możliwość leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zrobienia densytometrii, która kosztuje 30 zł i nie wysyłania tych starych ludzi w kolejkę do endokrynologa czy do ortopedy po to, żeby to zrobić. Do 2020 roku mają zostać przeprowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny ogólnopolskie badania stanu zdrowia seniorów i ich sytuacji. Ich wyniki mają być podstawą do systemowych zmian. Ponad 500 wystaw czy specjalna aplikacja dla turystów z całego świata. Włosi informują, jak świętować będą przypadającą w tym roku 500. rocznicę śmierci jednego z geniuszy renesansu, czyli Leonardo da Vinci. Obchody właśnie się rozpoczęły i o nich z Rzymu Piotr Kowalczuk. Premier Giuseppe Conte w rzymskiej galerii Colonna podkreślił, że Leonardo rozwinął niemal wszystkie dziedziny renesansowej nauki i sztuki. To geniusz, znany i ceniony w całym świecie. Niewiarygodne, jaką fascynację wzbudza wszechstronność tego genialnego człowieka. Zapowiedziano stworzenie specjalnej aplikacji Leonardo 500, z której w wielu językach będzie można dowiedzieć się o odbywających się imprezach. Dziś w dawnych staniach papieskich na wzgórzu Kwirynalskim otwarto wystawę Leonardo da Vinci Nauka przed nauką. Można na niej do 30 czerwca oglądać ponad 200 eksponatów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz, 17.30, wiadomości w skrócie. Informacje sportowe już teraz w studiu Janka Łucki. Kibice piłki nożnej na pewno niecierpliwie czekają na rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przypomnę, FC Barcelona zagra z Olimpikiem Lyon, a Bayern Monachium podejmie Liverpool. Ale wcześniej czeka nas bardzo ciekawe spotkanie w Pucharze Polski. Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa. Po jednej stronie zobaczymy lidera pierwszej ligi, który odprawił m.in. Lecha Poznań, a po drugiej aktualnego mistrza Polski i obrońcę Pucharu. Napastnik Krakowa Sebastian Musiolik nie ma wątpliwości, że rywalizacja o awans do półfinału z Legią będzie świętem dla kibiców. Fajny mecz dla wszystkich, dla Częstochowy, dla nas, dla całej drużyny i nic tylko wygrać. To jest jak kolejny przeciwnik, no ale na pewno bardzo, bardzo mocny to jest mistrz Polski, tak? Dlatego podchodzimy z respektem, no ale znamy swoje możliwości. Różne scenariusze mogą być. Wydaje mi się, jeżeli skupimy się na nas i my będziemy grać swoją piłkę, to jestem dobrej myśli. Początek meczu o 18, ale emocji nie powinno też zabraknąć na siatkarskim parkiecie, bo za godzinę Trefl Gdańsk zagra z Zenitem Kazań w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Ewentualne zwycięstwo drużyny z Trójmiasta byłoby nie lada sensacją, bo Zenit od 2015 roku niepodzielnie rządzi na Starym Kontynencie. Były reprezentant Polski Daniel Piliński. Gdańsk natrafił najgorzej jak mógł. Myślę, że Zenit Kazań jest cały czas wielką drużyną. W tym sezonie przegrali jedno spotkanie w swojej lidze. Mają bilans 23-1 w Lidze Mistrzów. Nigdy nie zagrali pełnym składem całego spotkania. Cały czas trener Alekno zmieniał drużynę. Grali w różnych ustawieniach, a i tak bez straty punktu. Patrzymy też na to, co dzieje się na skoczni narciarskiej w Trondheim, bo za pół godziny rozpoczną się kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata. Za nami dwie sesje treningowe. Pierwszą wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który o 0,5 punktów wyprzedził Słoweńca Domena Prewca. Najlepsi Polacy nie startowali. Pojawili się natomiast podczas drugiej sesji, ale i tak nie pokonali rewelacyjnego Kobayashiego. Dawid Kubacki był trzeci, a Kamil Stoch ósmy. I na koniec ulubiona dyscyplina pana redaktora. Za nami czwarty etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nica. Wygrał... Zapamiętał pan? Tak, wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen. A uwaga, nowym liderem wyścigu w stronę słońca został Michał Kwiatkowski. O! Dzisiaj był 10. Wielkie brawa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To też o 10 Państwu powiem, bo jutro 10 stopni na Dolnym Śląsku i to jest w tej chwili najwyższa planowana na jutro, czy przewidywana na jutro temperatura. Od 5 na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie właśnie do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami opady krupy lodowej. Proszę sobie wyobrazić. A w pasie centralnym i na południu możliwe nawet burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Krzyż to symbol obecny niemal we wszystkich kulturach. Jak bywa wykorzystywany we współczesnej kulturze wizualnej? Jakie niesie skojarzenia? O tym porozmawiamy w Klubie Trójki. Dziś po godzinie 21. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Napęd na 4 od dziecka pomagał Ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. po całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Najlepsze smaki polskich regionów teraz na Twoim stole. Prosto z Lidla. Perliczka z Wielkopolski Deluxe tuszka 17,90 za kilogram. 17,90. A mleko łowickie UHT 3,2%. 32% taniej. Tylko złoty 89. Cena za litr przy zakupie trzech opakowań. Tylko złoty 89. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17, telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. Mówiliśmy o tym, że od 2020, jeśli dobrze pamiętam, będzie w Polsce funkcjonował system sprawdzania, weryfikowania siły pola elektromagnetycznego. Będzie można sobie w internecie online sprawdzić, jakie pole w naszej okolicy. Państwo telefonują w tej sprawie? To jest nieprawda, co usłyszałem, że normy są w Polsce wyśrubowane i wielokrotnie mniejsze niż na Zachodzie. Wystarczy zerknąć sobie do raportu Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2017 roku. Na koniec grudnia się ukazał taki raport i tam była mowa, że owszem, wszystko się zgadza w momencie, jak jest instalowany nadajnik, są pomiary robione, a później operatorzy kilkanaście razy zwiększają moc i nikt tego nie odnotowuje i podano są przykłady różnych lokalizacji w tym raporcie, gdzie są normy przekroczone 8-10 razy. Ależ tutaj nie ma sprzeczności. Sam pan to w swojej wypowiedzi przecież przyznał. Normy są owszem wyśrubowane, tyle, no, że po prostu są łamane, rozumiem, przekraczane z tego, co pan sugerował. To trójka, 11 minut po 17. Nienawiści tyle jest, aż w powietrzu wisi coś, No, słuchałem przed chwilą wiadomości dotyczącej obchodów tego i projektu Leonardo 500. Chciałem tylko podzielić się taką informacją, bo mnie aż uwiera, bo 2 tygodnie temu byliśmy z dziećmi we Fromborku. Pokłonić się szczątkom doczesnym Mikołaja Kopernika i byliśmy tam w planetarium i w muzeum i tak dalej. I aż ciarki mnie przechodziły i byłem tak zasmucony, że mamy takiego człowieka w swoim dorobku. Jest to dziedzictwo ogólnoświatowe, którym się w ogóle nie chwalimy i ja myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby tym Kopernikiem się chwalić, bo jest to człowiek renesansu, no myślę, że na miarę również Leonarda da Vinci. Wystarczy poczytać o nim szczegółowo. Naprawdę powinniśmy go chyba bardzo, bardzo rozpropagowywać. No, co do tego, to chyba nie ma nikt żadnych najmniejszych wątpliwości. No i zdaje się, że samorząd Fromborka został wywołany do tablicy. Jakby co, to ja tylko mówię. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 17 minut po 17. Episkopat wydał dziś oświadczenie w sprawie deklaracji LGBT. Karta, według biskupów, sprzyja dyskryminacji. Proponowane wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze. Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale gdyby miały stać się podstawą normy społecznej, jak czytamy, byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu. Koniec cytatu. Główne obawy, jakie pojawiają się wśród przedstawicieli Kościoła, to ograniczenie wpływu rodziców w procesie uświadamiania edukacji seksualnej swoich dzieci. Zgłaszają je także przedstawiciele innych związków wyznaniowych w Polsce, m.in. Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów, mówi dr Mateusz Wichary. Myślę sobie, że każde dziecko powinno mieć prawo do tego, by było wychowywane przez swoich rodziców w zgodzie z ich przekonaniami. Niezależnie od tego, jakie te przekonania są, czy to są katolicy, czy to są ludzie niewierzący, czy to są prawicowcy, czy lewicowcy. To jest po prostu nie w porządku wobec wszystkich rodziców i wszystkich dzieci i wszystkich rodzin, które mają prawo wychowywać swoje dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Jakich skutków po tym liście pan oczekuje? Czy uważa pan, że ratusz powinien wycofać kartę? Znaczy ja uważam, że najlepiej byłoby wycofać po prostu, dlatego że to było działanie tak naprawdę nie konsultowane ze społeczeństwem. Takie przepychanie butem rzeczy, które tak naprawdę nie mają poparcia społecznego. To nie jest prawda. Deklaracja LGBT+ powstała w ścisłym kontakcie z organizacjami zajmującymi się prawami społeczności LGBT+. Marek Scholz z warszawskiego ratusza. Deklaracja, która została podpisana, jest na razie pierwszym dokumentem. Teraz wejdziemy na etap, na którym jej poszczególne zapisy będziemy operacjonalizować. I ten etap będzie na pewno przechodził przez konsultacje społeczne. Każdy będzie zaproszony, bo tego wymaga prawo. Taka analiza księży biskupów o lekturze tej karty rzeczywiście spowodowała ich poważne zaniepokojenie i krytyczne stanowisko. Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik kurii archidiecezji warszawskiej. Ta pierwsza, najważniejsza rzecz polega na tym, że to rodzice w procesie wychowawczym mają pierwszoplanową rolę w wychowaniu swoich dzieci. Natomiast ta karta w ogóle o tej roli nie wspomina. Ten zarzut pojawia się w kontekście lekcji edukacji seksualnej. Te lekcje zostaną wprowadzone, natomiast nie będą to zajęcia obowiązkowe, bo samorząd nie ma prawnych narzędzi, by wprowadzić obowiązkowe zajęcia w szkołach, więc takie zajęcia będą zajęciami dodatkowymi. Fakt, że kościoły protestanckie podniosły podobny apel, oznacza tylko, że również kościoły protestanckie dostrzegają to samo zaniepokojenie, które dostrzegli rodzice dzieci, jak również biskupi warszawscy. Wśród naszych rodziców też są osoby bardzo wierzące, związane z Kościołem i jest to dla nich niesłychanie bolesne. Ewa Miastkowska ze stowarzyszenia My Rodzice, które zrzesza rodziców osób homoseksualnych. Bardzo jest to przykre. Oni odbierają to bardzo osobiście, bardzo walczą o swoje istnienie w Kościele, bo oni są bardzo związani z wiarą. Islam w swoich założeniach zabezpiecza w ogóle wszelkie prawa ludzi, niezależnie od orientacji seksualnej. Musa Czachorowski, rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego. To jest, wydaje mi się, nienaturalne, jeżeli ktoś biega i obcym ludziom mówi: ja jestem hetero, ja jestem homo. No, na litość boską, to twoja sprawa, chłopie, bądź taki, jak chcesz. Zachowuj się jak zwykły człowiek. I czy nie jest tego źródła debaty publicznej i rozróżniania ludzi, doprowadza właśnie do niesnasek niestety i podziałów w społeczeństwie. Otrzymaliśmy też następujące oświadczenie. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce na dzień dzisiejszy nie przedstawił stanowiska dotyczącego karty LGBT+. Bóg nie ma względu na osobę, obejmuje swoją miłością wszystkich, którzy takiej opieki potrzebują, w tym także osoby LGBT. Tym bardziej, że wiele z tych osób doświadcza lub doświadczyło wykluczenia w swoich rodzinach, środowisku czy kościele. Troska duszpasterska o osoby LGBT nie wpływa na naukę kościoła dotyczącą rodziny czy małżeństwa. Małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, także w tej sprawie jesteśmy do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek, a za chwilę będziemy w Ameryce Południowej, znowu w Wenezueli. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę, ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, w Wenezueli, proszę Państwa, kryzys. Zdaje się, sytuacja daleka od ustabilizowania. Więcej o tym w programie Trzecim Polskiego Radia. Już teraz w studiu jest Ernest Zozun, jest z ekspertem, więc o wszystkim już teraz Państwu opowiedzą. Jest 17:23. Zapraszamy do Trójki. A ze mną jest pan Francesco Rodriguez, znawca spraw latynoamerykańskich. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Z tego, co niosą, z tych informacji, jakie niosą agencje, pokazuje telewizja i opowiada radio, no to należy mieć nadzieję, że to się no, skończy bezkrwawo. To już się skończyć nie może, bo już ofiary są, ale przynajmniej jakoś delikatniej. Tak, rzeczywiście przy tym wszystkim, co tam się dzieje, to na pewno bardzo duże znaczenie ma to, jaką nadzieję mamy, tak? W związku z tym, co tam może jeszcze się wydarzyć. No niestety bardzo trudne, powiedzmy tak, momenty przeżywa ludność wenezuelska. To trzeba zaznaczyć, niezależnie od tego, jakie preferencje polityczne mają te osoby, do jakiej grupy ludności, czy do jakiej klasy społecznej one należą, jednak te osoby no, przeżywają, cierpią z tego wszystkiego, co się dzieje wokół ich kraju, wokół tego, co obecnie ma miejsce. Na pewno trzeba by było pomyśleć na początku o tym, dlaczego tak się stało, tak? Mhm. I to było, odkrywało dla nas bardzo różne, bardzo dużo wątków, na które by trzeba było odpowiadać. Wiadomo, z wiadomych przyczyn, że to wszystko tak rozdrobnić. Natomiast co mi się wydaje bardzo tak istotne, jest to, że społeczeństwo wenezuelskie po już ponad 20 latach takiego eksperymentu społecznego, powiedzmy tak, po takiego eksperymentu ideologicznego też, tak, gospodarczego, bo tam ma wiele tych wymiarów, jest wiele wymiarów, to społeczeństwo jednak okazuje się, że jest w takim stanie no, dużej niepewności, jeżeli patrzeć na społeczeństwo jako całość. Natomiast te różne fragmenty, na które społeczeństwo jest podzielone, są cięższe. Niektóre z tych fragmentów są bardzo mocno przekonane, że rasa jest tylko i wyłącznie po ich stronie. Tak? I to właśnie nie napawa optymizmem. Tak? No dobrze, ale w pewnym momencie będzie musiał nastąpić przełom. Tak, musi. Będzie trzeba zacząć to państwo budować na nowo. Tak. I właśnie z tego względu wydaje mi się, że bardzo ważne są, rozumiem, że nie do końca popularne, ale jednak są bardzo ważne te propozycje, żeby jednak rozwiązać tą całą sytuację w Wenezuelę, nie poprzez narzucanie woli jednej strony, innej strony, a właśnie poprzez poszukiwanie takiego rozwiązania, które uwzględni interesy, tak, które uwzględni oczekiwania wszystkich różnych aktorów. Mm-hmm. I ja nawiązuję do tego, co niestety jeszcze dwa tygodnie temu, powiedzmy, było bardzo, wydawało się, że cały świat tak uznał to, co pan przewodniczący Asamblei Narodowej, tak, ogłosił się jako prezydent kraju, tak. I powiedzmy, że wyglądało, że jest jak taka fala, powiedzmy, która szybko wszystko zmieni. Tak wydawało się, przynajmniej oglądając, czytając, słuchając informacji z mediów, z tych głównych szczególnie, to wydawało się, że wszystko jest przesądzone. Maduro miał upaść, tak. A już było tak pożegnane, tam różne żarciki na internecie, ale to inna sprawa. Ale chodzi o to, że okazuje się, że jednak ta siła, przeciwko którą walczy opozycja, jednak jest zjednoczona, jest przekonana w słuszności swojej sprawy i jeszcze ma wsparcie zarówno wśród znacznie cięższych obywateli, ale też wśród cięższych społeczeństw latinoamerykańskich, mm-hmm. które z sympatią patrzą tak, na to, co tam się dzieje, w sensie na rząd Maduro w tym przypadku. Mówi pan, że Maduro ma wsparcie w społeczeństwie. Cięższe społeczeństwo, mm-hmm. tak oczywiście. Jak duża to jest część? Nie potrafię powiedzieć, ponieważ jak się patrzę na te zmiany społeczne, które mają miejsce w różnych krajach, to tak naprawdę te zmiany są, że nie wiem, czy można tak powiedzieć, wpychane, popychane do przodu przez grupę bardzo aktywną i niekoniecznie najliczniejszą. No. Tak? Którym, tak, a oni procesy inspirują, społeczne tak się odbywają. Tak, mhm. tak, oni inspirują tą większą, która powiedzmy nawet dzięki temu, że ta większość się nie odzywa, to ta najbardziej aktywna z tych mniejszych grup zdoła postawić na swoim. Tak? I w taki sposób wydaje mi się, że jest część społeczeństwa wenezuelskiego, która jest całym sercem i rozumem za Maduro, tak? Tak jak jest inna część społeczeństwa, które nie jest przekonana do tych zmian, co on proponuje, do tworzenia państwa socjalistycznego i tak dalej, które otwiera nowy Kto może Wenezuelczyków pogodzić? Jest ktoś taki? Tak. Oprócz samych Wenezuelczyków, które muszą w jakiś piękny dzień się obudzić i powiedzieć, dobrze, przestańmy, zmienmy sposób działania, to bardzo dużą, przepraszam to kolokwialnie mówię, bardzo dobrą robotę, tak, robią przedstawiciele takich krajów jak na przykład Meksyk, Urugwaj, no i kilku krajów karaibskich, które, ale przepraszam, jeszcze są kraje afrykańskie, kraje mm-hmm. arabskie, mm-hmm. kraje azjatyckie, mm-hmm. które przynajmniej nie uznali, tak, pana Guaido za prezydenta i mówią, że trzeba rozwiązać ten problem wewnątrz Wenezueli z udziałem przede wszystkim Wenezuelczyków. I więc wydaje mi się, że te próby, te kroki, które poczyniają i Urugwaj, i Meksyk, żeby mówić o największych krajach, to są akurat te kroki w właściwym kierunku. Bo nie można jakby z zewnątrz, tak, można ocenić z zewnątrz, co się dzieje w innym kraju. Natomiast nie można pozwalać sobie na to, że proponujemy nasze rozwiązania, bo to są jedyne najlepsze. Tak? No, pan premier Hiszpanii, tak, który jest moment, nawet się ośmieszył, można powiedzieć, bo daje 8 dni terminu, żeby prezydent Maduro ogłosił nowe wybory i tak dalej, i tak dalej. To tak się nie robi. Tak? To można być krytyczny, ale jednak trzeba mieć pewien umiar. Francesco Rodriguez, znawca spraw latynoamerykańskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Skrót najważniejszych informacji ma dla państwa Filip Jarek. Władze Łodzi powołały sztab kryzysowy, który będzie pracował nad zapewnieniem opieki dla uczniów i przedszkolaków podczas zapowiadanego przez ZNP na kwiecień strajku. Wcześniej podobną decyzję podjęły władze Warszawy. Rząd zapewnia, że egzaminy odbędą się bez zakłóceń w wyznaczonym wcześniej terminie. Dorośli mogą protestować, sprzeczać się, nie zgadzać się w wielu kwestiach, ale dzieci mają określony program, który muszą przerobić. Mają terminy egzaminów, do których muszą przystąpić, powiedziała dziś rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Prezydent Andrzej Duda zaprosił przywódców krajów Unii Europejskiej, NATO, Partnerstwa Wschodniego oraz sekretarza generalnego ONZ na wrześniowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, odbyło się już w tej sprawie pierwsze spotkanie robocze z ambasadorami zaproszonych krajów. Uchwała gliwickich radnych z listopada 2017 roku w sprawie opłat za odholowywanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg jest nieważna, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zgodnie z dokumentem, na przykład za odholowanie z drogi nieprawidłowo zaparkowanego samochodu o masie do 3,5 tony, jego właściciel musi zapłacić 350 zł, a za przechowywanie takiego pojazdu na parkingu strzeżonym 27 zł za każdą dobę. Według sądu to zawyżone koszty. Władze Gliwic zapowiadają odwołanie do NSA. Ekonomia w Trójce. Najważniejsze informacje ze świata biznesu i gospodarki ma dla państwa Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. PKO Bank Polski podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Polski w tym roku z 3,7% do ponad 4%. Ekonomiści banku zwracają uwagę na pogorszenie sytuacji w naszym otoczeniu zewnętrznym, co przekłada się na to, że polska gospodarka porusza się coraz bardziej pod wiatr. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak mówi, że podniesiono prognozę ze względu na zapowiedzianą stymulację fiskalną. Nowy program rządu, który będzie sprzyjał utrzymaniu szybkiego wzrostu popytu konsumpcyjnego w pobliżu 5% w ujęciu realnym. I ten czynnik powoduje, że staje się bardzo prawdopodobne, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku utrzyma się powyżej 4%. Ekspert dodaje, że inflacja w Polsce jest wielkim nieobecnym. Wskaźnik ten jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej, mimo że nasz kraj ma jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych. W naszej ocenie wiąże się to w dużym stopniu z napływem pracowników z zagranicy, co powoduje, że płace w Polsce, chociaż rosną bardzo solidnie o 7-8%, to jednak słabiej niż w innych krajach naszego regionu, a przede wszystkim nie rosną dużo mocniej niż wynosi wzrost wydajności pracy i dzięki temu przedsiębiorstwa nie muszą podnosić zdecydowanie cen swoich towarów i usług. W ocenie PKO BP 2018 rok był najlepszym rokiem w historii dla finansów publicznych. Wskazali m.in. na najniższy w historii deficyt budżetu państwa. PZU chwali się wynikami finansowymi. Zysk netto całej grupy PZU w ubiegłym roku sięgnął 5 400 milionów złotych. Sam Zakład Ubezpieczeń zarobił 3 200 milionów złotych. Prezes PZU Paweł Surówka mówi, że wyniki firmy są rekordowe. Jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli przepis składki, był to najlepszy rok w historii PZU. Zarówno ostatni rok, jak i ten 2018, jak i czwarty kwartał były pod tym względem po prostu rekordowe. No, z drugiej strony oczywiście też niesamowicie mocne wyniki. Najwyższy wynik skonsolidowany w historii PZU. Zarząd zapowiada podział zysku wśród udziałowców. Prezes nie deklaruje jednak konkretnej kwoty, ale zastrzega, że dywidenda powinna być wyższa niż w ubiegłym roku. Lotos planuje budowę kilkudziesięciu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Koncern paliwowy wybuduje też dwie stacje dla pojazdów zasilanych wodorem. Łącznie do końca przyszłego roku w Polsce będzie działać 50 stacji ładowania samochodów elektrycznych. W ciągu dwóch i pół roku firma uruchomi dwie stacje tankowania wodoru w Gdańsku i w Warszawie. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,78 zł, za euro 4,30 zł, za dolara 3,80 zł, za funta brytyjskiego 5 zł. To jeszcze trzy słowa o pogodzie tej nocy. Jeśli państwo pozwolą, zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 4 w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, ale najcieplej będzie około 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prawdziwy szwedzki stół powinien być otwarty dla wszystkich i oferować bogaty wybór. W Volvo wiemy o tym najlepiej. Przyjdź do naszego salonu i wybierz finansowanie dla siebie. Odbierz Volvo w ofercie Care by Volvo bez wpłaty własnej, leasingu już od 100% lub zyskaj aż do 50 tysięcy złotych korzyści. Szwedzki stół Volvo tylko 15 i 16 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Zuzanna i Antoni to według danych Ministerstwa Cyfryzacji najczęściej nadawane imiona, najczęściej nadawane dzieciom imiona w ubiegłym roku. Julia, Maja, Zofia, Jakub, Szymon, także popularne imiona. Po audycji porannej zapraszamy do Trójki. Państwo słuchali redaktora Łukawskiego i redaktora Hankę. Mowa była także o tych imionach zdecydowanie mniej popularnych. Skąd się takie imiona biorą? O to zapytaliśmy prawdziwych ekspertów. Profesor, między innymi profesor Katarzynę Kłosińską z Rady Języka Polskiego. Tendencja do nadawania jakichś imion bardzo wyszukanych, takich, które gdzieś tam nosi jakaś gwiazda filmowa z Hollywood na przykład. Druga tendencja to właśnie nadawanie imion dosyć rzadkich, takich, które uchodziły za nietypowe, ale zakorzenione w tradycji, a więc właśnie Dobromir, Teodor. Te najrzadsze imiona w Polsce to jakie? Tego typu osoby, które jako jedyne w roku ubiegłym otrzymały jakieś imię, naturalnie się znajdą. Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast my ich w swoim zestawieniu imion najpopularniejszych nie umieszczamy z tej prostej przyczyny, żeby takiego dzieciaka nie dało się zidentyfikować. Od dwóch podajemy i takich imion jest sporo. To jest Ashley, Valentina przez V, Bella, Fatima, Bronisława, Cyrilla, Nelly, Wira i Alena. Tata dał mi na imię Żelisław, bo chciał, żebym był ostatnim łodzianinem w książce telefonicznej. Żelisław Żyżyński to rzeczywiście brzmi dobrze, natomiast mojej mamie się bardzo nie spodobało. Tata przeczuwał, nie pokazał dowodu, w którym byłem wpisany. Mama zobaczyła sama, przez 3 dni płakała, pachniało rozwodem. Tata się uparł, no i mama doprowadziła do tego, że Żelkiem, bo zrobieniem od Żelisława jest Żelek. Nikt nie nazywał mnie praktycznie do 15 roku życia, dopóki nie poszedłem do liceum. Cała rodzina, znajomi używali starego imienia Adam, więc jak ktoś z dawnych czasów mnie dzisiaj zobaczy, to mówi: cześć, Adam. Rodzice wymyślają różnego rodzaju imiona. Agnieszka Dudek z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Był i taki tata, który chciał uczcić swoje dziecko i nadać mu imię jakiegoś tam demona. A jakie to było, pamiętam? Już nie pamiętam w tej chwili, ale to był jakiś odnośnie jakiegoś diabła. Mają rodzice również pomysły takie, żeby nadać na przykład Sasanka. Przyjęte zostało to imię? W pierwszej wersji imię nieprzyjęte. Była wydana odmowna decyzja, którą utrzymał wojewoda. Rodzice zwrócili się do sądu i sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego wpisanie takiego imienia. Dla pani to jest nietypowe imię? Dla mnie bardzo i przez lata nie byłam pogodzona z tym imieniem, bo zawsze jak się przedstawiałam, ludzie mnie pytali jak. I pani wtedy mówiła Arkadia. To wynika z fantazji mojej mamy, tego, że byłam pierwszym dzieckiem, a to jest kraina szczęśliwości. Do tego bardzo lubi literki R i K. A jakie jest zdrobnienie od imienia Arkadia? Jak mieszkałam w Gdyni, wszyscy mówili do mnie Arka z wiadomych powodów. Teraz mieszkam w Toruniu. Trochę jest tak, jak mama coś ode mnie chciała, to mówiła do mnie Aruś. Dzisiaj mamy imieniny Bożeny, Ernesta, Kasjana, Marka, Patrycji, Trzebiesława, Bratomira, Ewy, Krystyny, Markusława i Roderyka. Część imion popularna, ale czy na przykład ma pani w swoim rejestrze kogoś takiego jak Roderyk czy Trzebiesław? Kilku Roderyków mamy w Polsce. Imiona chłopięce. W ubiegłym roku tylko dwójka dzieciaków otrzymała takie imiona. To jest Kaspian przez C, Tułankiet, Wiesław Zdzisław, Kirill, Maxwell, Manuel, Vadim, Melchior i co ciekawe Czarek. Żelek mi się bardzo podoba, do tego stopnia, że postanowiłem oddać to swoje ostatnie miejsce w alfabecie Polaków swojemu synowi. 4,5-letni obecnie Żywisław, więc teraz ostatnim Polakiem w alfabecie, a ja jestem przedostatnim, czyli drugim pożywku, jeśli byśmy odwrócili alfabet. To naprawdę fantastyczna historia. Zebrała wszystkie te informacje w tej sprawie Izabela Woźniak. Bardzo serdecznie dziękuję. Te oficjalne dane, ten ranking popularności imion można sobie, proszę Państwa, sprawdzić na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Polecam, Patrycjusz. 17.40, prawie 41 za chwilę Puls Trójki. Kolorowy odlot na Paragwaj, kolorowe odpryski chmur, dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na kolorowy odlot na Paragwaj, albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu palić się chcą, bawić nas chcą, bawić się chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest ojciec profesor Witold Kawecki, redemptorysta z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dobry wieczór panu i państwu. 13 marca 2013 roku, czyli 6 lat temu, na tarasie, na balkonie Bazyliki Świętego Piotra zobaczyliśmy kardynała Jorge Mario Bergoglio, który no, został kolejnym papieżem, został wybrany na kolejnego papieża, przyjął imię Franciszek. Po 6 latach, jakby ojciec podsumował ten pontyfikat właśnie, bo mówi się, że to jest pontyfikat, który no, jednocześnie jest pontyfikatem pełnym radości i nadziei, ale też wielu trudności dla papieża. Pamiętam, panie redaktorze, ten dzień. Oczywiście, jak wiele innych takich chwili, obsługiwałem to medialnie, więc byłem w telewizji publicznej wtedy. A sam fakt wyboru i wiadomość o tym w taksówce dojeżdżającej do mediów dowiedziałem się. No rzeczywiście to było pewne zaskoczenie dla mnie także, mimo że wydawało mi się, że trochę orientuję w sytuacji. I tak i nie, no ale w każdym razie minęło 6 lat. Dzisiaj już robimy podsumowania. Kilkakrotnie zdarzyło mi się takie podsumowania robić na mniejszych jubileuszach, a teraz jest te okrągłe 6 lat. Bardzo ciekawy pontyfikat, oryginalny, nie powiem, że łatwy, czasy są coraz trudniejsze. Kościół dzisiaj znajduje się w specyficznej sytuacji, można powiedzieć, że w pewnych tarapatach, patrząc choćby od tej strony takiej wizerunkowej, medialnej, związanymi właśnie z różnymi nadużyciami, oskarżeniami o nadużycia, zwłaszcza seksualne, wiemy o co chodzi. Nie, i w tym wszystkim trzeba się odnaleźć i reagować i wyciągać wnioski. Napór mediów także jest bardzo mocny, podejrzewam, na papieża, na Stolicę Apostolską. Niezależnie, że trzeba słusznie pewne rzeczy reformujące robić, to też na pewno jeszcze jest i to, że trzeba też z tymi mediami współpracować i pokazywać efekty tej swojej pracy i jakby też umieć tłumaczyć się albo tłumaczyć sprawę na bieżąco. Myślę, że tutaj papież usiłuje zrobić co może i jak może. Jeśli bym miał bardzo lapidarnie podsumowywać ten pontyfikat, wielka chwała i uwaga na to, że rzeczywiście zobaczyliśmy dużo mocniej, dużo bardziej peryferię Kościoła. To zwrócenie się słynne do peryferii, do ludzi, którzy do Kościoła nie przychodzą, to my mamy ich szukać. Papież w wielu punktach to pokazał znakomicie. Druga rzecz, którą bym podkreślił, to jest zwrócenie uwagi na ekologię świata. Ostatecznie encyklika Laudato Si, którą napisał, jest nie tylko społeczną doktryną, dokumentem Kościoła, bo takie bywały, ale jest pierwszą, można powiedzieć, encykliką, która dotyczy ekologii stricte w historii na magisterium kościelnego. I ważność tamtych tematów, także niektórych storpedowanych, niedocenionych, nieczytanych, to jest oddzielna dyskusja, ale to miało miejsce i to taka wypowiedź była ważna, uważam. Trzecia rzecz, którą chciałbym podkreślić, to jest takie miłosierdzie, bliskość człowieka, skierowanie się ku rodzinom, ku bolesnym problemom moralnym ludzi. W teologii miłosierdzia, czego adhortacja Amoris Laetitia jest najlepszym jakby dowodem. Czwarta rzecz to jest zwrócenie uwagi na wielki problem, jaki Kościół przeżywa wyczyszczenia czystości, spójności moralnej, duchowej, bo jest związany z pedofilią, nadużyciami seksualnymi. Papież tutaj rzeczywiście próbuje czyścić jak może i być transparentnym. No i pozostaje jeszcze w podsumowaniu jedna rzecz, piąta i ostatnia. No niektóre lapsusy językowe papieża, które sprawiają mu stosunkowo dużo problemów potem medialnych. Jakby to niosą to media i to jest komentowane. W liczbach pontyfikat papieża Franciszka wygląda mniej więcej tak. 27 podróży do 41 krajów, dwie encykliki. No i pierwsze miejsce w rankingach zaufania we Włoszech z około 80% poparciem. No mówiąc wprost, chyba papież Franciszek da się lubić. To jest rewelacyjne poparcie. Niektórzy w to nie wierzą. Oczywiście ciągle zaklinają rzeczywistość, mówiąc, że nie, to nie są prawdziwe dane i tak dalej. Ja osobiście, znając także kraje w europejskiej i pewne nastroje, opinie, spotykam wielu ludzi, także trochę na uboczach Kościoła, którzy bardzo są za papieżem. Jest bardzo popularny, lubiany, niekoniecznie przez takie stricte grona katolickie, w sensie atencji katolickiej i tak dalej. Natomiast to jest właśnie ten dar od Ducha Świętego, ja mówię. Po papieżu genialnym, jakim był Jan Paweł II, po papieżu genialnym, jakim był Benedykt XVI, ale każdy jakby w innej materii, z innego punktu widzenia, jest naprawdę papież ciekawy, też bardzo, bardzo sympatyczny na swój sposób, powiewem Ducha Świętego w innych przestrzeniach, w których działa. To nie jest człowiek, który pozostawi po sobie niezapomniane dokumenty, choć pisze teorie. To nie jest teolog tak wyśmienity jak Benedykt XVI. To nie jest człowiek kultury, człowiek mediów, czujący każde drgnienie mikrofonu i kamery, jak Jan Paweł II, ale na swój sposób odkrywa coś, co się nazywa opcją preferencyjną na rzecz ubogich, co Kościół o tym zawsze mówił. A teraz on pokazuje, trzeba patrzeć na optykę świata oczami biednych ludzi, tych poniżanych, tych upokorzonych i tak dalej. I to naprawdę w wielu momentach ludzi pociąga. Stąd taka duża atencja. A co do podróży, tu także mamy pewien przełom. No, podróżuję mimo wieku zaawansowanego. Jest stosunkowo dużo tych podróży, trzeba powiedzieć. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego. To są bardzo oryginalne kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Absolutnie. Przecież tam żaden papież nogi nie postawił. Świat totalnie muzułmański. Deklaracja o pokoju, zbliżenia się jako bracia i siostry z islamem. Przełomowa, tak jak przełomowa, oczywiście. I nie tylko ta jedna. Papież rzeczywiście szuka niekoniecznie takich widowiskowych, wielomilionowych tłumów, kiedy to jest symptomatyczna podróż, taka bardzo okrojona, bym powiedział, ale symboliczna, coś więcej niż symboliczna. No, próbuje zagospodarować te rewiry, które są jeszcze do odkrycia dla Kościoła. No, generalnie można powiedzieć, bardzo aktywny papież, mimo swojego wieku, który jest zaawansowany. No, powiedział ojciec, że papież Franciszek jakby stwarza takie poczucie sympatii, szczególnie wśród tych, którzy może nie do końca są tak bardzo blisko Kościoła, no, ale z drugiej strony też ci bardziej konserwatywni katolicy często też wysuwają pod adresem papieża różne zarzuty. Wspomniana adhortacja Amoris Laetitia chociażby, no, sporo, mówiąc kolokwialnie, namieszała. Panie redaktorze, rzeczywiście jest też sporo krytyki papieża i w mediach, i w pewnych gronach ludzkich. No, ja próbuję się też to jakoś tonować, mówiąc, że trzeba patrzeć na niego też jak na człowieka, który ma prawo do też pewnych pomyłek, które nie dotyczą przecież głoszenia prawdy objawionej, ale dotyczą pewnych przywarów osoby, czy poglądów, które nie należy utożsamiać z nieomylnością papieża. Papież ma prawo do poglądów, które nie mają nic wspólnego z nieomylnością Kościoła. To trzeba też zmierzyć w odpowiednich proporcjach to rozważać. Więc czasem te lapsusy słowne też narobią dużo niepokoju, albo taka dwuznaczna wypowiedź, która się zdarza mu najczęściej gdzieś tam w samolocie pośród dziennikarzy, kiedy jest zmęczony po pielgrzymce. No i wtedy jest najłatwiej powiedzieć coś nieprecyzyjnie, a to jest jednak taka postać, która nasłuchuje cały świat i to jest wszystko interpretowane. I ja myślę, że bardzo wiele złego klimatu zrobiły niektóre niezbyt sprawne wypowiedzi. Potem reakcja medialna na te wypowiedzi, żeby Stolica Apostolska, czy biuro prasowe szybko, zdecydowanie i dość sprawnie zadziałało. No to zbieg okoliczności pewnych rzeczy. Ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że nie jest obojętny, nie jest odrzucony, nie jest znakiem. Ten papież się przebija przez różne sektory światowej kultury i cywilizacji jako jednak osoba, którą widzę, że ma wielki autorytet. Taki właśnie, jaki przynależy głowie Kościoła katolickiego. W kontekście Amoris Laetitia tutaj często zdarzają się nawet takie poważne zarzuty wobec papieża. Mówi się nawet wręcz o herezji. Niektórzy podkreślają, że no w tym dokumencie ewidentnie pojawia się przyzwolenie na chociażby komunię dla osób rozwiedzionych. No ja tak tego nie widzę, tak ostro i tak zdecydowanie, chociaż ten dokument, zwłaszcza w jednym z paragrafów, otwiera się na rozpatrywanie przypadków szczególnych. Ale to zawsze pamiętajmy, to nie odnosi się do nauczania i do wszystkich ludzi Kościoła katolickiego, tylko papież mówi, że są niektóre przypadki, które trzeba potraktować jednostkowo, samo w siebie, ponieważ życie postawiło tych ludzi w jakiejś sytuacji nadzwyczajnej i wtedy za poradnictwem duchowym, poprowadzeni przez specjalistów i tak dalej, spowiedników ojców duchowych, jakby można spróbować przymierzyć do tych ludzi, do ich sytuacji troszkę inną miarę. Taki jest generalnie rzecz biorąc postulat papieża, dotyczący oczywiście osób ponownie poślubionych, żyjących bez sakramentu ważnego małżeństwa, tylko ponownie w związkach niesakramentalnych. No oczywiście można powiedzieć, że to już jest za daleko, ale można też powiedzieć tak, no ale to z drugiej strony trzeba tych ludzi jakoś też odnajdywać, poszukiwać, dopomóc im w ich dylemacie sumienia, w ich wyborach, w ich trudnych sytuacjach, którym stają przed Bogiem i względem siebie. I papież tutaj tak jakby troszkę, moim zdaniem, zaledwie uchylił okna. Zwrócił uwagę, że to miłosierdzie Pana Boga powinno być rozpatrywane jednostkowo i przypadkowo. No ale i to już oczywiście narobiło wiele rwetesu i jakby niektórzy poczuli się, że kolumny Kościoła zostały zaciesione tej prawdy, którą głosił nosi kościół. No, ja takiego uczucia nie mam, no ale też rozumiem tych ludzi, że bardzo im zależy na wierności, trwałości, jedności kościoła. Lannus horribilis, to słowa, w których watykaniści opisują na obecny rok pontyfikatu papieża Franciszka, często nazywając go jednym z najtrudniejszych. A dopiero się zaczął. I co będzie dalej? No może i tak, chociaż to pewnie są medialne metafory, przynośnie, co my wiemy, co będzie się jeszcze działo. Zresztą, panie redaktorze, zazwyczaj się tak mówi, że no tak, to, co teraz przeżywamy, cywilizacja, w której żyjemy, wydarzenia, które są, przekraczają wszystko inne. I tak. A za chwilę, za rok, za miesiąc, za dwa, znowu przychodzą nowe wydarzenia, które też przekraczają to, co się wydawało nieprzekraczalne. Nie, no bez przesady. Myślę, że życie idzie, biegnie dalej. Problemów na świecie ci nie brakuje. Wprost oczywiście, ale też jest rozważna dyplomacja, polityka, ludzka sprawność z jednej strony, a z drugiej proszę pamiętać, że Kościół nie jest instytucją czysto ludzką, nie jest to tylko instytucjonalny Kościół, że Kościół jest założony przez Chrystusa, w to wierzymy, że jest, towarzyszy mu asystencja Ducha Świętego, że siłą Kościoła jest to właśnie święty Kościół grzesznych ludzi, że nie jeden grzech już został jakby wyrugowany z Kościoła, a Kościół trwa nie doskonałością ludzi, papieży, kapłanów, ludzi. Nie, nie doskonałością tych ludzi. Tkwi doskonałością łaski Boga, który temu towarzyszy. Ciągle się uświęcamy, czyli ciągle przechodzimy nawrócenie. Musimy pokonywać samych siebie i nieustannie reformować siebie. Kościół ciągle reformowany, Kościół ciągle oczyszczany. I to się działo i to się dzieje na pewno dzisiaj. Kiedy ja sobie wspomnę historyczne zdarzenia z papieżami, historię uwikłania się rodów bogatych europejskich z papiestwem, narzucania papieży i tylu bezecej jest tak, które się działy wtedy. I dzisiejsze autorytety papieży, to o czym my mówimy, że jest koniec świata, czy horrendalny rok. Chyba trochę trzeba też perspektywy do tego wszystkiego. Ten rok bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne, że przyniesie nam też wreszcie oczekiwaną, niedokończoną do tej pory reformę kurii rzymskiej. Kilka dni temu kardynał Oskar Maradiaga udzielił wywiadu i tam wspomniał, że jednym z założeń, albo głównym założeniem nawet tej reformy ma być zwiększenie roli episkopatu, że episkopaty nawet władzę doktrynalną mogą otrzymać. Zobaczymy, w jakim kierunku ta reforma, bo mówiąc o reformie Watykanu, bardziej myślimy pewnie o samych strukturach zarządzania w samym Watykanie, tych kongregacji. Tam też ostatnia wypowiedź kardynała Ravasiego, jakby nie było jednego z bardzo ważnych kardynałów, który mówi, że większa proporcja działalności kobiet, nawet na kierowniczych stanowiskach w Watykanie, że właściwie nie ma przeciwstawień, żeby taka kobiety też piastowały, miały większy wpływ na... No pewnie się tutaj myśli, się coś tutaj zrobi. Kościół to powoli, że tak powiem, przeżuwa, wprowadza, ale jednak nieustannie próbuje być w biegu czasu i kultury, czytać znaki czasów, to słynne soborowe zawołanie Seni dei Tempi, czyli znaki czasów, nie umieć to czytać, co człowiek dzisiaj przeżywa. Myślę, że to powoli też wchodzi. Rzeczywiście, jeżeli będzie jakaś reforma w kierunku podzielenia się odpowiedzialnością z kościołami lokalnymi, to też nie będzie jakiejś rewolucji, bo proszę zauważyć, w reformie prawa kanonicznego, która dotyczy orzekania o nieważności ślubów, no to też zostało przesunięte z drugiej instancji na pierwszą. Właściwie wszystko się kończy na pierwszej instancji, czyli na lokalnych kościołach i ta decyzja może być już nieodsyłana do Watykanu, co jest wielkim usprawnieniem działania kościoła, a niczego nie zabiera nikomu, że tak powiem. Kończy nam się czas, ale jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać, tak trochę schodząc na nasze tutaj lokalne podwórko, że tak się wyrażę, obraduje episkopat. Tutaj połączona setna rocznica odnowienia relacji ze Stolicą Apostolską, plus też 100 lat obchodzi episkopat nasz polski i tutaj jednym z tematów jest karta LGBT+. Biskupi wyrazili niepokój dotyczący tych zapisów. Podziela ojciec niepokoje biskupów. No jak mogę nie podzielać tych opinii, tych niepokoi, kiedy nasza hierarchiczna struktura społeczna zbudowana jest na związku kobiety i mężczyzny. Tak jest zapisane nie tylko w Biblii, ale jest w Księdze Rodzaju. Kobietą i mężczyzną stworzył ich i dał im by ziemię w posiadanie, żeby się mnożyli, czy jest zgodne z prawem natury. Ale także ta nasza konstytucja przecież, która jest zupełnie świecka, też to zawiera i wiele konstytucji światowych, więc pewnego porządku w imię jakiejś tolerancji, oczywiście tolerancję trzeba mieć, ale co innego jest mieć tolerancję do pewnych grup mniejszościowych, czy zachowań, czy ideologii, a co innego wprowadzać to jako wzór do naśladowania lub jako model do zachowania. I tu musimy postawić kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był ojciec profesor Witold Kawecki, redemptorysta Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję, szczęść Boże, do usłyszenia. Szczęść Boże. Zapraszamy